ଆଖି ରଖାଛ ଆଇନାରେ ଲେଖିଛି ତୋର ଲେଖିଛି ନା ତୋର ଲେଖିଛି ନା ତୋର ଲେଖିଛି ନା ତୋର ତୋ ପାଇଁ ମଳୟ ବହେ ତୋ ପାଇଁ କୋଇଲି ଗାଏ ତୋ ପାଇଁ ଋତୁ ଫଗୁଣ ଯୋଉଠି ସେଇଠି ରହେ ତୋ ହସ ଫୁଲ ବରସେ ଲୁହରୁ ପୁତା ଖସେ ତୋ କଥା ଗୀତଟେ ହୁଏ ସବୁଠି ରଙ୍ଗ ଲଗାଏ ଜୀବନର ମୁଦାଲ ଫାଫାରେ ଜୀବନର ମୁଦାଲ ଫାଫାରେ ଲେଖିଛି ନା ତୋର ଲେଖିଛି ନା ତୋର ଲେଖିଛି ନା ତୋର ଲେଖିଛି ନା ତୋର ତୋ ପାଇଁ ତାରା ତୋଳିଛି ତୋ ପାଇଁ ପାଳ ଗୁନ୍ଥିଛି ତୁ ଗୋଟେ ଫୁଲ କୁମାରୀ ଫୁଲରେ ତୋଳି ବାନ୍ଧିଛି ତୁମର ଲାବଣ୍ୟବତୀ ତୁମର ଚାନ୍ଦିନୀ ରାତି ତୁମର ମିଠା ସପନ ତୁମର ସୁନା ଜହ୍ନ ମୋ ପ୍ରେମର ସବୁ ଇଲାକାରେ ଲେଖିଛି ନା ତୋର ଲେଖିଛି ନା ତୋର ଲେଖିଛି ନା ତୋର ଲେଖିଛି ନା ତୋର ଏ ଆଖିର କାଚ ଆଇନାରେ ଲେଖିଛି ନା ତୋର ଲେଖିଛି।